داوا د سور نمل دو خبری دی یو دا چی پو پا غیب باندی دیم بل سوگنی پوی دی او دویم دا چی سلامتیا ورکول والا دیم پو پا غیب باندی دیم بدی باندی دو واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی سلامتیا ورکول والا دیم بدی باندی دو واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی یو واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آغا پا حقیقت دا امسا باندے نوے پوشوے واللہ مدبر اولم یعاقب لسم آیت کی او دیم دا حضرت سلیمان علیہ السلام واقعہ ذکر کئی چی اغلا دا ملک سبا پتا نوا تردی پوری چی ہود ہود بلا چرچک را گیا سلیمان علیہ السلام لے حالی ملک سبا کی خوشی کی اور دو واقعات پدی باندھی ذکر گئی کہ سلامتیا ورکول والا دین عبور حضرت صالح علیہ السلام اگر ما بچکو اگل ما سلامتیا ورکلا اور حضرت لوط علیہ السلام اگل ما سلامتیا ورکلا اور اب دی سورت دمس کی سورت سردا دے چکل بمس کی سورت نوتی نبی و شرک سے تصرف اشوا اور نبی اشوا دے شرک سے برکات چ برکت اچول والا عظیم اور متصرف و مخلوقات کی عظیم نفتی صورت کی وئی پوہ پا غیبو باندی دی او سلامتیاز ما دو طرفنا دا سلامتیاز دور کون دو ام مناسبت دا دی کہ پا ملکی صورت کی کسور فرقان دے او کسور شعراء دے نپائی کی ذکر دو قرون ماضیو محلکو او بدی سورت کی ذکر دا باقی قرونو دے لکہ دا حضرت داود علیہ السلام ذکر دے دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا آغا ذکر دے چی دا ملک کی سورت کی نم ذکر بل مناسبت دا دے بدی سورت کی تفصیل دے داغ جملی کے پاخر دو سورہ شعراء کی سورہ شعراء چوا دو سورہ شعراء چوا چی حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر دو سورہ شعراء موایا سورہ شعراء چوا چی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون تبھی چیز چلے ہوما تاسو میں چل کل یریدم نلالم یمشتم آیت کی وئی فوہب لی ربی حکم وجعلنی من المرسلین پدی سورت کی تفصیل داغی رے کہ اللہ سرنگ لے پیغمبر اگر رو داغی بیان اغب ترجمہ چواوری دوشانی پاخر سورہ شعراء کی زجر ورک وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ او نُدُ سُورَ نَمَلْ فَآخِرْ كِأُمْدَكَ شَانِيَرَدَ عَذَابٌ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ در شانی وَسُورَ شُعَرَاتِ بَيَانْ دِعْذَاب در انبیاء صادقینو نو پدی سورت کی بیان دا اعزاز دا نور انبیاءو صادقینو رے لکا حضرت داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دا غیر اعزاز اللہ بیرا روان سورت کی ذکر کئی یا دوار سورتین اوگو رو شروع شیویو پا توصیف دا قرآن دا سور شعراء پاول کی بیانو دا صفت دا قرآن کریم اور دا سورہ نمل پاول کے بیان دے صفت قرآن کریم یا پا ملک کی صورت کی آخر کی جو گوری صداقت دے دو قرآن کریم چی وما تنزلت به الشیاطین وما ینبغی لهم وما استطیعون او انہم عن السمع لمعزولون یا دین العروان دے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ او دی صورت پر اول کی بیان دے دو صداقت دو قرآن کریم او داری صفت کرے اللہ کوئی دی بمانا دی الفاظو دا دی آیاتنا دو قرآن او دی کتاب واضح ہدایت دے او دے رے دے دو پار دو مومنان ہوا آگا کسانو چی پابندی کئی پا مجور کئی رکات او دی پاخرت باندی دی یقین کئی یقیناً آگا کسان چی مان مرادی پاخرت باندی خیستا کری دی مجور پارا رئی ناکارا مننا رئی بہمی آم اونا او دی حیران و پریشان دادی آگا کسان چی پارا رئی دی ناکارا عذاب او دی پاخرت کم دی زیادتا وانیان او یقیناً تچی اللہ تلقا القرآن خام خاطر پورے شکایت قرآن کریم طرف حکمت والا ذات نا کم وجہ موسیٰ علیہ السلام لأہلی اہل خلتا فلکور والا خزیتا انی لچم آنستو نارا معلوم میکور سر لچرا لبو کنتا ستا لدینا فس خبر سرا یارات لبو کنتا ستا فشغلی دسکروٹی پارا دیتا ستا ستو علون زان گرم کیا فلما جا بسر کرچر آر موسیٰ علیہ السلام دیوورتا نواز اکڑے شدتا ہم پورے کا بیچ دبرکت والا دیا رسول تو فی النار چپا اور کے دے ومن حولا آرسول چیزی گرچا پیر دیوورنا مطلب دا دا اورنا دے اللہ دے دا دا تجلیات دیا او دا شانی سبحان اللہ او پاکی دا اللہ تا رب العالمین سپارن کے مخلوقات دے او ام بوری کا من فی النار برکت والا دے آغا سوک فی النار چی آغا پاور کے دے نو اور کے دے نو مطلب دا گنی دا عقیدہ دا چا دا بیان دے دے اس بات خبری دا خلق ہوا چا اللہ آگا گنی حلول کرے دے حلول کرے دے پاور کنا نا اور نو دا خو انوار دا اللہ انوار تجلیات ہوا او ومن حولہان مراد فرشتی دیا فرشتی دی دغشانی یا موسیٰ علیہ السلام پخپل باندن دے و سبحان اللہ و پاکی اللہ رب العالمین چپالو کے مخلوقات دے اے موسیٰ علیہ السلام یقیناً شاندار زیما اللہ چکور اور حکمت والے ما والقی عصاک او دا چکور دوا امسا اخبلا نو دیا امبور کا من فی النار ومن حولا والقی عصاک نمان لو دا امبور کا اگر باندیا سب دے والقی عصاک او گر دوا امسا اخبلا مسار کلے چوید لگا امسا تحتر رو چہارکت کوا وزیدہ گویا کرارے نرے مار چمچا مار دے واؤ موسیٰ علیہ السلام شاہ کو ان کے ارسطے نے قتل منگا ویلے موسیٰ علیہ السلام میں ہری گا انی تو چم میں ہری گی رما سرام بھی علیہ السلام لیکن آسو چزل میں کڑیا بے بدل کی اکڑا نہیں کی پس گنانا پرزیم بخن کو ان کے اور ہم کو ان کے او داخل کا لاس بل سیجے بے کپا ترخ کل کے نرہو دو جسکن بغیر دو سبر جی مرادنا زپنہو مجھے روکے فرعون او داو کم تیتی نندئی ایرے کم نا فرمان پس ار کر چرا لندئیتا ہم مجھے ریز منگا مبصرت اندلی دو والا نوویل نہیں جادے جادو کارا انکار تریبا مجھے مجھے روباندی وستے قنط ہا دا وستے قنط ہا دا حال دے دا ضمیر دا فائلنا پجہدو کے او حال دارے چی یقین کرو پر ایوان دے آن کو ظلم نہ سنو گئی او خدا انکار اولے اکوا ظلم او اولوان دا دوارا ظلم نہ اولوان دا مفول مطلق جہدو دیا نمانا سا وجہدو بیا انکار کدید دی موجدونا دو وجہ دا ظلم او دا سرکشینا ظالمانو سرکشو انکار اکید موجدونا تو سکورا جز رنگش انجام دا نسبت دا انجام دا فساد دا انکو ولقد آتینا داود و سلیمان علما نو یو واقع ختم شوا جو گورا موسیٰ علیہ السلام چکلے انی دا خنرے مار دے عرب شوا نجی جی نواؤنی دا شاکا ان کے ورسین قتل یعنی پا حقیقت دا پلی امساوان جو پوئی نشوا چتا کو ہمسا نرے مار نرے ولقد آتینا بیان دویم واقع اپتا دی سرور کرمونگا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تا علم علم اول دوارو لائف حمدو اللہ غزات چغور کریمونگا علا کثیر من عباده المؤمنین و دیرو دبندگان کل مؤمنان واندے و ورسا سلیمان داودا او واغستی دو سلیمان علیہ السلام منصب دا علم او نبوت دا حضرت داود علیہ السلامنا او سلیمان علیہ السلام اے خلقو پو راکڑی شیر منگتا دا خبر دا مارغانو او راکڑی شیر منگتا دار یوشی دا روینایتی نم دا خامخا دا دا محربانی لوے اب محربانی اختارا دا دا اللہ محربانی دا چمون پلی عرص پوئی دوا اور آجم اکرشی سلیمان علیہ السلام تا نمودو لخ کرد دا تیریانو دا بنی آدم دا مارغانونا پس دی سو پست اکرشوالا تردی ہر کلچی رالل گئی علاوات نملی پا میدان دا میگو باندی کند دا میگو باندی نوویل نملتون یومی گئی یا ایوہ نملت خلو یا میگو داخل شئی کورنو خبلو تا لا یهد منکم سلیمانو دلن کتاب سلیمان علیہ السلام لکھ کردد وهم لا یشعرون عذیبا پوری کیا وی اگورا می دیلا اگر دکوم خیر خواگا اصلا دکوم خیر خواگا او دا دا ملک سربرا دے او دا غیل پارا بس جورا دا جورا دا غیل اسکیا نو اگر می دی اگر خیر خواگا او دا جی دشمن لاستے پیا دشمن لاستے پی نجوری بس دے دکوم من اسکی دکوم خیر خواگا دے او ایمانی دے رب کشتا دے نا چوئی مونگا اسم نکو او مونگا ران لخبل دا غبئی پل اختیار دی نا ملک زمونگا دی او اختیارات دا خلق دی اگا اختر پر از بانی با یو گوڑای بانی بخارتی دا کوچا بانی بخارتی دی نو لاسونی اغیر تیپیو اختیلی تیپیوی او دیلان دی یو میخ بنی وی پکی ورکره و پیچی بنی ناغا میخ بچیری داسی کنو جوری دو بختیم داسی که لاس رید داسی که نیچه بیا بری داسی که ناغ بیا داسی که گڑی دوسی نبا جوری دا آغا سوچاله چه سرنگی بل گڑی یعنی یوری آغا شنی گڑی وی خر سلیمان علیہ السلام چه کل دی دا خبری واوری دی تبسم ضاحکاً بس تبسم کچھ خندی گن کے من قول حاضرین حاضرین او مبصرین لکڑی دی تفسیر مظہری وئی دی اگئی دن اکڑل چھ سلیمان علیہ السلام بے دل کیا او اولی بے دل کی زکا دین پوئی دیا ولو شعور لم يفعلو کچھلے غیب پوئی گیا مداسبن کیا کانہا شعورت گویا کدا پوئی دلا پا اسمت سلیمان علیہ السلام او دا صحابہ او داغو من الإيذاء دا بچوالینا دا تدلیب ورکولونا چه مطلب دا انبیاء و دا اغا صحابہ اغا پاک دیده دینا چه غیر چالا قصدن تدلیب ورکی نبیاوی فویلو لرواسده خلاکت کی رواسد شیعولا لم یشعرو چه غیر نبوی کی شعورا نملتی پاندازر کوئی دود نی گئی حتی نصب الظلم الى اصحاب سید الانبیاء تردی پوری چاہی نسبت ظلم کرے صحابہ دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وہی ہلاکت دی گئی تا گورا روافق نکوئی دیا شیعہ آگئی ظلم نسبت کئی صحابہ ہوتا ہے او بیا پدی قرن کی موجودیا دا شان امام رازی رحمہ اللہ روی کانہا عارفت عرفت گویا کدا پویدا چی پیغمبر معصومی نفلا یقعو منہ قتل هذه الحیوانات پس نوا کیجی جیزنا و جلد دیزنا ورو الا على سبیل سہوی مگر فطریقی خطائی نبیاوی و هادا تنبیح عظیم دادا تنبیح لویا فواجب والی دی یقین باندی فا اسمت دا انبیاء ہوا چی انبیاء معصوم دیا لگنانا او بیاوی و هادا تنبیح او دا تنبیح دا دزیرا بیان فدی کی تنبیح دا پر ناستی دا دنیا دارو سارا آلا ان مجالستا ارباب دنیا محضورتون چی دا دنیا والا سارا دا غیتر یو زیناستا دین یرکڑی شوی دا بتا تکلیم دے چاییا تکلیم کی برے چاییا ذکا وی دی چوی چی بی دن شیدی کورنو تا دلت بگیتا سلیمان علیہ السلام مائی حبا واروان مدرے دل پا کی چرتو وینا مراد آدھے چی تاسو بدائی تو گو رئی انو دائی دی دنیا رو نقل بو گو رئی مدا اللہ دا ذکر اذکار او دا توجو نبا غافل شیع انو اغمی گئی وی چی گئی دا اللہ تا توجو نا او دا ذکر اذکار نغافل نشیع دا تفسیر کبیر والا ویلی او دا شانی قاضی ابو سعود دا دی آیت لاندی وی وهم لا یشعرون دا حال دے دا فائل دا یحتمنکم نا مطلب دا حال دا دے چی دی بن پوئی گیا نو پنا پوئی با دا دی نا تاسو دلی دل راشی او کچری حتی لو شعرو بذالک نو لم یحتمو وارادت بذالک الاستیزانا بانها عارفت بشغول سلیمانا وسائر الانبیاء وسائر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام من عصمتهم عن الظلم والایذاء او ارادہ دی باندی خبری باندی دا اعلان چدا پوارا پشاندان دی او باندی چاہی معصوم دی دا ظلمنا او دا تقدیب ورکولنا چاہتا دا شانی تفسیری کرتبی وی وی مالی جلی بادی کتابونو کی چی سلیمان علیہ السلام دی لہوی لما حضرت النملا تاولی ہویا ظلمی گی آخر کی ظلمی اے تو نماز ظلم میں یری گی ذہو پیغمبر ما اما علم تینی نبی عدل اے تو نیکو آج بیو انصاف دار پیغمبر ما نوی تاولی داتی ہوئی چلایا تی منکم سلیمان و جنودو نوی نی گئی ورطوی اما سمیت قولی و هم لا یشعرون تنیپ و تازما دا خبرن داوری لی چی ماوی او دای بنکوی گیا نمی دے غٹ دے کلای پیر مورید غٹ دے دا سر پیر دا مورید غٹ دے زکا دب تا ناز دے جوڑی دا نظر نیاز را دی چیلی را دی آغا خوری ندا خسر ہو دے خود دا کی رسدا کہ زما پیر پوری گیا زما پیر پوری گی دیو جنا جی دی کی گن جل سی پلے نختی پے وے یا جی لڑش من پیر و می وے کہ خطا ما پلے نختی کرے نہ ساز خونا خبری خدا بت دے بلا بتر نہ خبری جی ہاں یا وڑے بلا بتر نہ خبری جی دا دی سانچا تسی جا ہاں تا نہ فرمان دی گے خلے چاغا پیغمبر یادی او داغ مرگری یادی و هم لا یشعرون دی من کوئی گیا ناغ سمرا سارا دی خود آغا کی دا درستا دا او تصور اشلامی او ستا کی دا آغا گڑا وڑا دا ستا کی دا دا دا کلما تیل کوئی گیا بیاوی نیگی ورطلی چلما دا مصد ندی چل دای نفسونا بدل شی بلکہ مائی زدہ رونہ بدل شیعہ تمنا بہت کی دعویٰ سے کتا لگر کری شویری یا با دغشیعہ مین بش با دنیا باندے او مشغول بشی پا نظر سرا ستا با شاید دا اللہ دا تصویح و دا ذکرنا دا دغشان تصویر کرسویم لکری ری نصایات الحیوان القبرہ کی کمال الدین ضمیر رحمہ اللہ اغم لکری وهم لا يشعرون ادعي من قول دي فاستبصوا سليمان عليه السلام شخان دي جون جو دوين على رينا انت دي انا دوين على ديني جينا اويل ايراض ما تاقد راك ما تا داك شكر اخكم عند نعمة سعادة جيسان كرتاكو ما واني فمورو بلارد ما واني او داك عملوكم ذنيك وشفاق دي تاغا اداخل جما برحمت اسبل سارا وبندگان اخبلو نیکانو دي دے وئی اولاد میں خنہ دے او بس قدر احترام میں نکیا ویداستا وزی فجوا رب اوزیعنی ان اشکرن والی تر ختمی دود آیت پوری نو اولاد اغب اللہ صحیح کیا ورشتیا ہوئے چی اولاد داغی دے اصلاح دا پارت فکر من شیوے اوکنا نو کتو فکر من وی نبیاد اولاد خراب والے وی او گنت بھی کرمن نوی نبس بیا داستا خفل نقصان دے وید مورو پلاری جنگ اخفل اکی نوچی دیر آگا نجوڑی یولیم یو ڈانگ را اخلاس کاؤ بلنم وزوارو سرگونی والا کین اکتلا نبیا بی دعوو کا نوچی اگر اونو ناغوی سخبر مجھے زماد گو وانو جنگ بشو نیچے ماں بھائی ہو یہ گزار والی جگہ بشور نو بس ماں خود تک دوار والی مطلب دا ماں خود تک چلی تک کرے اگر پلار بھی لگی یہ فرائے خبر کی اکل رات دونے کی تو چرتا ہے نا اگر پلار چرتا ہوں ماں خوری گر آلہ مختی کوئی خروس آ رہا ہوں ماں خروس آ رہا ہوں ماں نو بس جو بھائی کہ تو اسے اولا کیا ہو اگل اکل دینے رہے خیر یا خدای پیسی در کری کی وی تاسو تر آدم نکڑے وی کی ار تاس را آدم نکڑے او در شانی نور چی ساسباب دی ہے ای جی اگر تاسو تر آدم نکڑی پور کی دغا دے ار چا سر موبائل شتا دے نبس بیا دے بیا گیرو شکی او خفی زمان لیو لار نیزی بنا چی تاولا موبائل لاسو کی ورکر آغی نمبر پیدا کو اوزان لے پس کلا واندے رشتہ برابر کلا غمی ہوتو نغم بے نکو تاولا ولی موبائل اگستی دا بس دا دا دا خپل زان اگا غفلت کی اچول دا خشنی دا خپل اسطر کی بطول نہیں پکا پا خدا ہے لکی تیتا زمان دا بخی سیکل تیر شی او پا دی رستای چمتا باندی اگا دغا لگی دلی یو مستقی غنی لگی دلی آنو جو ہے آگئی تو پاسے دا کم سریع یا دا خضی یا دا سریع و دا خضی دوارو یو فوٹوی گنڈلی نجوڑی آگئی والا پدی شمکا لگولی ناگئی دوارو یو بلن لاس چاکی را کری آزدے آگا پوٹو پورتا دن نکش نچی آگا آتا دن نکن نچی خور دی والا گوری نوڑکی بیسی تیری گیا و چی رونا دی والا گوری نوڑکی بیسی تیری گیا فنا دگا آتا نموال شرے رے دے ستگوری نا چیر دازو سکو دازو سکو مو دا دین و خلق سی اکرا تخلی دا دین و خلق سو سبا کخلی وتفقد الطير او حاضری واسطے دا حضرت سلیمان علیہ السلام مارن وقال رسول سلیمان علیہ السلام سلیمان لاچین ملا چرچا کو یا کدے من الغائبین دغائبنا ملا ولوی ذکا یو لیم شدی والے دا او دملیانو کاری کرے او چرگ ولوی ذکا یو مرغی دا نو دا دی وجنا مولا چرچک کاری دملیانو کرے ذکا یو روغ ملک اغی مسلمانان کری دی یو روغ ملک مسلمانان کری دی لو عذبنه او دی وجنا د دینا تولون اغم جنا دا دی بولینا لو عذبنه خام خاص رب و زمت سزا سختا استاد او حاکم اغا سزا ورکولشی سختم سزا ورکولشی او لعذبنه یا خام خالال بکم دے مطلب دا کجر ملوی یا خام خالال بکی ماتا پس دلیل اختار سارا پس درنگ کرکنی ملا چرچک غیر بائی دن لبنی پس را رے فقال پسیویل راجی رکنی را ما پاہر سبانی کی راجی رن رکنی تا پاہی باندی اور آدھل امدو تا تا ملک سبانا پیو خبری اکنی باندی او گورا مرغی سلیمان علیہ السلام توئی زما علم پاہر سبان جرا دلے چستا علم پاہی باندی مشکرے ملو دادا مرغی دیدہ دیدہ دا کہ مال و دیو خبری پتے ہو پیغمبر لب پتے نہیں پیغمبر لب پتہ نہیں اور سلیمان علیہ السلام بولنے وہی چپیا دبا مال و سنگ پتہ نہیں ندی چل بے ادب ایسی ملا لکھ لی تفسیر تو سورہ احقاف کی چی دا بنوایا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پدے بن پوری دیا دا بنوایا دا بولی نوے دا بے عدد دا بس دا دی لکا بندہ چی مینہ کی راشی یو خبروں کی دا بالکل غلط خبر وہی بنوے چی پیغمبر پدے بن پوری دیا اللہ کل پیغمبر تو سوئی وایا لا عالم الغیب ولا عالم الغیب اذن پوئیم بغیب باندیا او آیا ولو کنت عالم الغیب لست اکثرت من الخیر وما مسنی سوء او آیا و ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا ان اللہ قل پیغمبر لکل او آیا بغیب پوئیم اخو بس مینہ کرا دلے دے ملا ملا سیبا اللہ جو تو بخنو کی مونگ چی کل اگر نو مخلو نو اللہ جی پاغوان دے رخم کی کم اللہ دا غلطی دا ہر بندن کی دیش دا ہر بندن کی دیشی نو غلطی جی دا کستا دا نو گناندار دے او غلطی چی بنا پوئی باندی اسوا نا اللہ غزات پہ چیغا بندن رانی کیا وجہ تو کا واغلے مزتا تھا دا ملک سبانا پہ او خبر یقین سرا زچی ما مندل امی مندل ایو اخضا چپاس چاہی کولا پہ دیوانی یعنی دادا سے عجیب خلق ہوا چپاس چاہی پہ خضی کولا وعوتیت اور کرشے ہوا دیلا دار قسم شے ضرورینا او دیو والہار سن عظیم او دیو تخلویا امون دلما او قوم دیو کی سجدے کولے لشمس نورتا من دون اللہ سیواد اللہنا وزین لہم الشیطان ہوا کلے چی خلاف تکلیل کو دا غیر مقلقین ہوا ندایا تنی ویلی وی ملا چرچک نویا جول مندلا ما داو قوم دوی جرفو لیا دینی نکولا وینانا دا دمرا خبری نیدیا اگورا اغسر غم دے رد شرکی کڑے دے او باغی واندی غم جندے آگلے دے بلا سنشی کولے سلیمان علیہ السلام تالویا چیاغای ماولی دل سجدی کنوارتا سوا اللہ نا اخیر تکری گئی تا شیطان ناکارا من نوی پس بند کلی گئی آنی سبیلی نسیلاری نا پس دیلا یهتدون ہدایت نمومی اللہ یسجدو للہ اللذی نو یا خلا فائد دے نو مانا راشوا قوم لا یهتدون ان یسجدو للہ پس دیلا لار نمومی چی سجدو کی اللہ رزاد تا او یا لا یهتدون دیوان کلام درید او اللہ یسجدو اللہ دو حروف تحضیب نوے بولی سجدن کئی گئی اللہ یسجدو للہ بولی سجدن کئی گئی اللہ رزاد تا چرالی روخ کیا پٹ پٹ کی بنا پاس مہنو بدم کر کے اپوئی کی پاس باندھی چپٹ ہوئے تاسو اپاس مائیں چسکار ہوئے تاسو اللہ نے موجود نشتے سو کار ساز حاجت رہو مددگار مگر دارے و اللہ نے مالک دار شلوے دے اول سلیمان علیہ السلام خبر واحد دے وہی وار کا زمبے تحقیق کوا سنن دو ضرور چی ہوں گورو منگا چھے رشتی آوے تو یا کئی تدر جننا یو سا دی کتابی ہاگا خزما چی دارے اید حب مجھوڑی دا لازمی دے نو لازم آغوی لازم متاجی میشود بر پنج چیز نو یو پائے کے سشے دے حرف جر نو حرف جر دے یو سا کتاب زما ایزا منا خوزا او نکی پارا لا نزنا یو سا دی کتابی خزما آزا چی دارے فال کہی لے این پسور دو داخت دیتا بیاوالا دینا پسورا مازا ارجیونا اس جواب واپس کہی دییا نقوز دی دے کدا خبر نشتا دے چید خط واقعی دے اوال وقت آل تلارو نا اس نتیجہ ذکر کئی قالت ویلنی یا ایوہ الملعو وی کل چنلا چرچک اگا وپرا واپس کی دو مثال لس بجی دیا او چی بیا خط بھی کلکی دو او خطی اوڑو نچلارو نو دربار بندے او دغی کری کی شوی دا زتا دولس بجی دی دارام وخدے دارام وخدے نو دے اس دن آغازے گڑوڑی دیا نوئی گردی دو گردی دو یو قصر ابیازی اولی دا یو لو یسکینا مانای اولی دا نوارا وی چدا بایا نوچوی کتی دو روشندان کی نو ملکی بلقیس آغا اوجا دا نوارا وی خط پر گردو او جسنگ خط گردو نو دا اوی ارید آورا پاسی دا ذری غروالی نو چوی کتی دو روار جاندا دی چھے سر لے ہوگا دیدل کنجانی دی سر دیا نزاوی چھے خط تک میں غالے رالے چھے دیکھا دیدل مچنے رو شندان کی ناستو نزا پوشو چھوئی دا خط دا بل چاندے روڑے دا دی چھوڑی روڑے دا دی مرگئی روڑے نقالت ہوئلی یا ایوہ الملہو اے سردانو اینی رچم ارتاو کرشے ماتا یو خط عزت من کتاب مانا مکتوبنا یو خط عزت من دا انہو یقینن دا خط من سلیمانا جو سلیمان علیہ السلام کی طرف نوے او یقینن شاندارے کہ شروع کو ما پہنداد دنندہ اللہ واندے کہ انتہائی مہربان ابیا بیا رحم کو انجے اللہ تعالی علیہ دا چی سرکشی بکوئی پا ماباندی واتونی مسلمین اور راشی مالا غارکی خودون کی حکم دا اللہ تا تاولی دا خط سمرہ دے خط یو اکر خدے دا مسلمین دا پلی کر خطاولی دے لے یو اکر خط دے او دے کی خط نہیں کیونکہ گلتے پر اولاکی دا اوکر عرفی جتے اولاکی دے لے یو اولی کپنی پیدا کرے دے اپ آئی وان کی خط لکھی اپ دوارا مخبر کی لکھی بس ناشتے والا ناشتے والا نخوے گا ورچی اگر لوی پیپر بسو اٹھا کی نو دا دا خط دے دا خلاف سنت دے سجے وے خلاف سنت دے بس خط دک کرے کہ انہو من فلان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم او یا یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد او بل جوڑے بیا فلالن نمو تصرخ فرکولا دا خلاف سنت دیا کہ بس کل لگیا بلس بوئی قالت ویلدی خذی یا ایوہ الملو اے سردانو فتوہ کئی ماتا ببارد کاردما کی نیمت قاتیاتن امران فی صدق ان کے یوکار تردی پوری چی حاضر شجدہ سماتا امال گوائی را کئی چیتا تمہارا حاضر شی ہمارا بیان خاندان او خاندان جن سہنو ول امر کے سرسپار نشیتا سورت ماتا تمرین جس حکم کے مونگتا ماتا تمرین جس حکم کے ت حکم کے مطلب بسا پہ حکم ماندے عمل کوا چیت سو آئے نو اب منگ کوا ماضا تامورین چیت حکم کے نو منگا کہ حسنی بسری رحمہ اللہ ویا فوضوا امرهم الى عجلة تضرب صدياها تضرب صدياها دیو لگی دل سپارلی اکد اختیار اگا باچانی تا چراوی سینی اگر اپی دی اینا بیل اکی تاس بیسا لوکا بس منگا با اگیل گورو اگیل بگورو قالت ولی خذیا باشان وا اخیار وا او دس اخیار وا چی قوم اغی دلیلہ کی دولا او ملک خرابی دولا نورکو کبندوئی چی دبار سر اقتدار خلقنا اخیار وا دا غیز دین اخیار وا نو قالت ولی یا ایوہ قالت ویلی یقیناً بادشاہان ہر کل کی داخل شیو ملک تا نو لے تاڑ کیا ملک ملک او گر دئی عزت من اہل لنی از اللہ ذلیلا وکذالک یوالون او دا شانی کئی دئی داد بادشاہان تری کئی چاگا ملک لے تاڑ کی وینی توی کی عزت من خلق دئی لو گر دی او دا دئی تری کئی حضرت شیر رحمہ اللہ وی کل حج تکنم نو مولانا عبید اللہ سنگی رحمہ اللہ مالا رضی دے والین پار خطرات لیکن مولانا عبید اللہ سنگی رحمہ اللہ آگا سدیر کلونا بلدی وقتی لہن کینی تے جسم رکھ کلونا سدیر کلونا آگا حال تکی مگد دی محلوہ حارت الباب نائی کی اطلس کا لگی یا پیش کا لگی داد عمر عمر عالت تیر کرے لگا دلتا دا انگریزان حکومتو او عبید اللہ سنگی رحمت اللہ دا شخصیت تے جی کابل اغا ذات کرے کابل اغا ذات کرے او دا گا اگا تحریک دو اگر کشمیر امبال اعظم چہم دا تحریک دے چاو جو مولانا عبید اللہ سیدی رحمہ اللہ ریشمی امبال سپاہی کی خط نکلے ہوئے وہ عالم تھا اور اگر لار کیوں نہیں ویش اگر خط دے چاو تو بھی مولانا عبید اللہ سیدی رحمہ اللہ برے کیا گئی کی اگر ریشمی امبال باندھے خط کے ویپر سو رنگ نکلے ناگا اون دیش لیکن اون کا برآمد او دیا جن مولانا عبید اللہ سنگی رحمہ اللہ اگل گزل ملک نے ہجرت کرے وہی ملک لواپس راغل ہے آغم بیا درخواست شوی دی انگریز تا اجور جا واپس راغلے ہو. نو دا مولانا عبداللہ سندھی رحمہ اللہ وی اگر آگا دے والین دا پار خطرات وی مالے وی کہ خرم سرا بہر یو گٹا دا آگا گٹ سرا با یو کس ناس تی او حال بیدا سی خونی گٹ وٹ بی دا خط باگل ور کی زمان سلام بولوائے او بیا دا آگا نا چی ار قسم تا پوسی نا چی نکوا نوی با رالم او شومی دا دل نورشا پا هر یو گتا و آگی سر یو کس ناس دے دیر داسی بدحال آگی جانیم خیلی دی گت ور ناس دے نوی زرالم سلام می پیواچو او ما وردائی پا عربی کی چی مولانا عبداللہ سنگی رحمه اللہ سلام وی او ختم والا ورک نوی آگا ختم دا دی دیر خوشحال شد وی مایی یو تپوس کما نوی آو نیچماتی تپوس اک نیچی یو میں اک نیچی دوے مودرین میں کو مجھے حیران شو مجھے دالا سنگا عالمی جدی دوم رلی علم لو گورا او جدی حال لو گورا امو تاوی دا تولی دی دے ناس کی تو خود دوم رلی علمی دوم رلی شان دے دے او دد دا شانی ناس کی نیچی اگم آلوی کہ زمانگا پا ملک باندی جنگ را گے انہوں چی جنگ را گے انہوں آگی سر مانگا را گا پل ملک را ہوا دیگو اس پر داگ ما حال دے دام حال دے ان الملوک ایزاد خلو قریتا افسدیوها وجعلو اوگر رئی گئی ایزاد من احل دی دلیلا اداشانی کئی رئی و این یوز چیم مرسلتن لیہن لیکن کی مرئیتا بہا دیاتین و تحفیر سرا ڈالائی سرا پسکتن کی ما چی پسبانی واپس کی دلی دلی شیعی مطلب دا تو دنیا پرس انسانی انو دیبا دا غب والی مال دولت بوالی او بس زمون وکلار شیع کجری مرسد دنیا دیا انو بیائی مال دولت اگے ورلی چلے وے فلما جاء سلیمان تسر کل چراوے استازے رالی چلے شو سلیمان علیہ السلام تا نوال سلیمان علیہ السلام این داد کو اکتاو زما پا مال باندی فساغا چرا کری اللہ ما تا دا فرحی دا سنا چکر کری تاستا بلکی تاسوا فدالی کلی باندی خوشحال شئی واپس شدیتا بس خام خار ادب حکم گئی تھا بتا سی لخر باندھی نئی مخام دئی لخر سرا او خام خاؤ بخم گئی دلی ملک سبان دلیلا ازل تنخوار اوئی سوال دلیلا اویلا سلیمان علیہ السلام اے سردارانو کم یو استاد سنا راتب کی ماتا تو تخت دی باندھی قرآن دے دینا چراش نہیں ماتا مسلمین غار کی خود ان کی ہو گن اللہ تا مطلب دا سلیمان علیہ السلام پوش اللہ ورتا ہوئے روز برائے دیمان برائے دیا مقویل عفریت من الجن یو سر کھائی تیرے آنونا ذرا لبو کم تا تا پدیتا سو مسکے دینا چپاسی تا من مقامی تزیز افلنا او دا پدیوان دی خام خا تا تا رو ما ندگرم ویلا سر کدا وسر و علم دی کتاب علم دی کتاب مراد تینا جبریل امین دے جبریل امین ہوئے انا آتی کر دی ہی ذرا لبو تا تا پدیتا خوان دی قبل ان یرتد دی لے کتوار حک مسکے دینا جوا پدی تا تا نظر دستر گستا ادلی مانا پر تائی رگوا سورہ راد خیرہ ویقول اللذین کفروا لست مرسلا او آئی آکسان چی کفر اکڑے وے نیت پیغمبر اللہ اصل پیغمبر تو ہی وہ آیا قابل خاص اللہ گوا پمین رماؤ پمین ستاسو کی ومن آغسو کم گوا لے چی راغسر دے علم الکتاب علم دے کتاب چگہ جبریل امین دے فلما راہ مستقر عندہ تسار کلے چیلی دل راتا خو فارام عندہ دفل نام سرا نوال سلیمان علیہ السلام ہذا من فضل ربی دادا مہربانی دا رب زما دا زما درب مہربانی دا چھ مالے تمہارا طاقت را کرے دے مجھے ویرا کرے دا دے بلڑش بار ملک لپا دوکو دڑا کو باندے او پا غلطو طریقو باندے دیر مال پا پیدا کی چھ مال پیدا کی مرا بشی نو بنگلہ با جولا کی انا بیا باوی لپا سوڑی دی حاضا من فضل ربی داد فضل ربی بنگلہ دا داد فضل ربی بنگلہ دا دے دیلم دا خدا فضل ہوئی خدا دا شانی گن چی تپوس دیو کی تنخواہ دی سمرا دا یرا تنخواہ دی سمرا دا خدا فضل دی گزارا کی گیا ندے دا خدا فضل سلوئی آگا چی خلق والا سور کیا رشوت کی والا ورکی ملاغی لدخل خدا فضل ہوئی دخل فضل دی گزارا کی گی یعنی تنخواہ کم آرہ چیزا کم آرہ ملاغ گزارا سنگا کی گی وہ کی گی بانا دانو کرے ہوئی بل چاہمی اگر تو وہ لکسا دیری موٹر واقس کے دیرا سجا دسی دانور سنی اگر جوڑے دگا دگای رشوتی اگر جمع کی گی جمع کی گی اگر دکی سلاس پسکر کی گی او بل آخو بو اگستی آخو بل دیری دیو لگی کو جزا دیدون بچما لیا گلوانی دید پارا چیز ما عشقی اللہ دما چی شکر کم دا یا تو کفر کم دا ومن شکر آزو چی شکر ویخت پسیتی نندے شکر کی دا پار دا فائدی دا کل دان آزو چی کفر ویخت نا شکری اکرا پسیتی نند رب دما دے بے پرواہ کریم او عزت مند قالا ویر سلیمان علیہ السلام ناشنا کئی دیل تخذری گور منگا چھے ہدایت نمی دا یا تسیبی دا داو کسان ملایا تدون چھے ہدایت نمی دا فلما جاعت پس ار کرا چرا لگا ویل شل دیتا ادارن جل تفتان ویل لی کانہو ویا کن داو تخذی جب ویگنی ذاکرہ وا تو ذاکرہ وا دا ذکر نہ دے دا ذکر نہ دے اگر غنی خان خپل کتاب کی لکھی وہی خدا ہو لگ گڑ کر لیا دا ذاکر نہ دے تا سزان کھائی دا ذاکر نہ دے تا سزان کھائی دا کتاب دے نہ ہی کی دا شیر وے لے دے او دغه وی نه علی خیدر وی دا کتاب دی دیوان خیدر دی او کس دی یو ظلم کته اغست دی کتل نه ای کی هغه وی وی ذکر پټ کوا ظاهر تسبیح لرکا پریا سمر د جیم پړل نشي وی دا دی ذکر کای جمع مطلب مطلب نہ راگی تعلق خودی تمر تک لسا جب دے تینور سادر نمری سادر دے دان میں چاپی رکھے حدیر دے کی دلاس رہ کتا کھڑی دیر جوڑی آگا تسپیر کی دی پسار آرے دا اولی دا دیر پارا چکنور سالے دے خودے گورے سوکو رہ دے تسپو سر آرام دے او زنی بیا لیوانیشی نو تسپو لبد ہوئی وی ختم خودے سر حساب شروع کرے دے نا زنا اور خودے سر ما حساب نہ شروع کرے زان سرم حساب شروع کرے جی ما سور رہ خودے ذکر افکارو کرے زان کرم شروع کرے اللہ سرم انہیں شروع کرے قالت ویلی کانہو گویا کی داو ما غطا خدے یعنی دی بالکل پی جندلے دے فاغیتینا تپوس چکڑے دے نوم دوشانی پا تشبیقی دی تپوس کرے آہا کذار شکر ادارنگ تفتا نولی کانہو ہو گویا کی داو مغا تخ دے ارا کرشی ومگا تقوا مخی دینا وکنا مسلمین او امونگا ارادل رنکی دے قبل اولو دے اسلام مولا دا مخینا پوارا کرے شیوا جتا پیغمبر یا یعنی مو گھڑیر شے مان دولت را لے گلے ہو تو تا غی استبول نکل اوابس درا رسخت گلل او وکنا مسلمین ایو مونگا ارادہ لرن کی دے اسلام وسوک دا ہا او بن کا سلیمان علیہ السلام دا مارا رسنا کانت کی والا کی عبادت کو دی من دون اللہ سوارا لانا یقیناً دعوت قوم کافرون سلیمان علیہ السلام بن کر چبیر اللہ نے بل چا عبادت بن کے بل چا تنظر نیاز من رامل شیویل دا بن کے تیل اللہ حکور سلیمان علیہ السلام روندے بند کری دا دسیشینا دا شرکنا دانے کی روندے والا دنیت بیان شروع کا اللہ آگی فضائل والا شروع کا اندنا روندے والا اسلام تیدیو کا اسلام راورو کلمہ ویلا جوڑے افتدی کلمی سر سمنازی گی مدر طولو نا سر فرس منازی شے آور سر شرک دے سلیمان علیہ السلام داری نا سمدستی بن کرا قیل لہا ویلکل دیتا ادخل اسوار داخل شمان ایتا دب اندر ملمائی نو کلوالا پل پسی خی کلوالا پل کیرے خواب آلے کرے آغا والا خی جمعات خواب آت کرے آغا والا خی دا پا مال دولت باندے نازید آئے او دیر مال دولت سلیمان علیہ السلام ترالے گلے ہو سلیمان علیہ السلام وی وارو کجبدی زیونی اگردو ما قیل لہا اویل شلیتا داخل شمانیتا پس ارکلا چھولی گلے دیرہ مانی جمعانی کبدی واندے در چپود اوپو چدا اوبچپی وی ذکر سلیمان علیہ السلام دو بو دا پاسا مانای وعدہ کرے رہا ہے نلان دو بو بہی کی دا پاسا کی شیشہ لگی دے لے رہا ہے نشیشہ ہو دو بو دا پاسا نکتا ہے مدیدنی کو بو ارگڑی گما وکشفت انساتے ہا او سرگن والے اک دی انساتے ہا دو پندھے اپلونا دشمن پا دی سودا دے چکالا ومالا سبکا ملاوی دی زبا اعتراض کوما عذیب بدناموما دگ دشمن بیمانا داغ طریقہ ایا نو دلتا دشمنان دین اسلام آئی اعتراض کیا وی سلیمان علیہ السلام گفتا چی زدارش من نکاب و سرطرم اخو گور مچی پخو باندی ویختشتاو کنا وجیر ویختشتاو کنا میرتا بسنگ معلوم نوارو کا چی دیلے دن کوم مداب ویدنی پوکو ورگا دے جوا ہن پنسی بوچھا جی چی پنسی بوچھا جی کی نبتا بولا جی سنگ وزنی والا برابر کر اعتراض لے وزن برابر کو خدا دشمنانو دین اسلام دا غی خبری دیا او دانا چھے پیغمبر اغلی دا سکئی پیغمبر دی دا سکئی تفسیر ابن کثیر دا شانی تفسیر خازن او دا شانی پندیش القرآن سے جواہر القرآن کی دی دریو والو دی خبری باندی رد کرے دے وی حضرت سلیمان علیہ السلام ارادو کا ایت زوجہا ولیکن قیل لہو انہا اشہر ساکھین ارادے وکی دی سر نکاو کن خوچاولوی گر دی خوپر پانڈو با ندا سیوی اختیری نبل ہی لجو لکا سلیمان علیہ السلام دیلا نفبنا صرحا ممررا من قواریرا علن ما اوکیل لہا تکل سر فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها وهكذا رأى سليمان عليه السلام ساقها نو صاحب مدارك وي لا قال المحققون لا يحتمل أن يحتال سليمان لينظر إلى ساقها وهي أجنبية فلا يصح القول بمثله وہی محققین ویلی کی احتمال مشکے دے چہر سلیمان علیہ السلام کی دغه شانی ہلہ جوڑا کی دیر پار چلی پنڈل چوکوری لکہ دا خو یو اجنبی خدا ہوا نو دا اجنبی خود خو تخپولا نشی کرتے نو صحیح نگرے قول قول پا مثل دلیر والی او دغه شانی تفسیر میں کثیر آغا اولی یو روایت را نقل کرے دیکھ یو حدیث نقل کرے دیکھ او بیائی ویلی دی قول دا ابو بکر بن ابی شیبہ چہرے نقل کرے رہے ویلی دی چہرے لی ما احسنہو من حدیث دا سو خیستہ حدیث تے نو دا غوی بن کثیر وی قلتو بل ہوا منکر غریب جدا اے بورا آغا وی سخیستہ حدیث تے او دا غوی ابن کثیر وی بلکہ دا منکر حدیث تے او ضعیب دے انتہائی ضعیب ولعلہ من اوہامی عطا بن صائب علی ابن عباس او شاید چی دا دا وهمونو او دا خطائی دا عطا ابن صائب پا ابن عباس پا جبیل دا سی عبداللہ ابن عباس ویلی والاقرب دیر غورا او نزدی پا مثل دا داسی قسم بیانونو کی دا دے انہا مطلقات من اہل الكتاب چی دا را رستی شوی دی دا اہل کتابونا مما او جدا فی صحفهم دا آغا سن جی مندلی شوی دی پا کتابونو کی او پینڈائی شور قرآن صاحب اغم لکلی دی بعض روایتوں میں ہے کہ جنہوں نے خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں سلیمان علیہ السلام بلقیس سے شادی نہ کرے شادی نہ کر لے اس لیے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سے متنفر کرنے کے لیے کہا کہ بلقیس کے پاؤں نہایت بدے یعنی بدشکل بدصورت ہے اور اس کی پنڈلیوں پر بال ہے اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مذکورہ بالا محل بنوایا تاکہ جب وہ پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کرے وہ اس کی پنڈلیاں اور پاؤں دیکھ سکے یہ سراسر غلط اور بے اصل روایت ہے اور عصمت انبیاء کے منافی ہے دے عصمت کا انبیاء و سردار روایت سے رہے منافی رہے ہمیشہ دشمنان دین اسلام دا کوشش کرے یوسف علیہ السلام اللہ کی لاغت بلیخی سر نکاو کو نو بجوڑی پدیوہ میں جگہ جو ہے کہ دلتا چندرائی کی امیلاو عالم دنگا لدی دا گئی دا سرو ناغا پدی مسئلہ میں جائی طرح مناظرہ جو ہے کہ نوی دائی دیو کوری لے جی کوری اللہ نوی والا فتوار کا دا آسی خبر ہے یوسف علیہ السلام علیہ سر نکاو نو بکن نبا جوڑی آغا مناظرہ آغا عالمو کا چلا دیر پشالو بیا سلگ وقت بعد آغا وفات شد دا شانی حقانیوں بے ہو گئی چی نکلی چی دا خبرہ دا سینا دا چی یوسف علیہ السلام لگی دلے رہے ہو دا آغی سرے وعدہ کرے رہے یوسا نیشا کی پیدا شید یہ دو زامن نمونی ہم دکلی دا دو چی پیدا شید انبیاء علیہ السلام اغلقی رضا سے خود سر نکاہ کئی وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ اَفْتَاقِ سَرْ عَلَيْكَ لَوْمُنْغَا سَمُودِيَانُكَ خِرْفَارِ صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَا چِجَ لَا فَرْيَاد عَجِبِ عِبَادْ كَوِيَ اللَّهَ فَسْنَا سَا پَدَئِ جُوَرْ عَلَيْهِ يَفْتَسِي مُنْجِجَ قَرَيْتُولَ صالح علیہ السلام اے قوم از ما اولی تلوار کو ویتا سو پاس را باندی مخیلی کئینا اولی پسند نواری جالنا دا پار رجی جی پتا سو باندی رحم کریشی اویل لئی ایت تویرنا بکا بدفادی بھی سنونگا پتا باندی ہوا بی من او پا بچا باندی امات کی تازرنی اویل صالح علیہ السلام بدفادی ستا صدا اللہ صلی اللہ بلکی تاسو یو قومی تلتنون فتنہ کے چولے شیئیہ تفتنون چو فتنہ کے چولے شیئی وکان فی المدینہ دی اوپا خار اندر کیا پا خار دا حجر کیا تیس آتو راہ کرین نہر ڈالے چو وساوی کو بزمکہ کے اسلائن کو راہ ویڈائی تقاسم باللہ قسمونه خوری پا اللہ واندی چی خامخا چپاو با گردو پا در اپاہج را دباندی یا خامخا وایو با ولی درتا لیو حادثی منگا غیر حلاکت در احل درتا امونگا چیو خامخا رشتی میو نها اغیر غیر شیو حضرتی رحمه اللہ پا آغا وقتی چنہ پارتو اغیر اتحاد کرو ایو شیو نیما لیوی دے اتحاد کرے مائے اس گٹ بن کے دگا فساد بے کاری نیا دے خبر کول ہے دے نشا منصور کی او دگا فاجی او نہ کسان اگلا کرے وا اب ہم پار اگلا باندھی پخپلا یو بلی مڑ کرے ہوا نگا سی فساد گئی وما شے ما شہدنا نیو حاضر شی منگا حلاکت دا حل زید حلاکت دا حل لوتا او منگا جیو خام غارش کنیو او مکرو فریب کدی مکرو فریب کول خلاف دا صالح علیہ السلام او تدبیر کنیو تدبیر